राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसशानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीतनाभात् पीतांबराधरण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो प्रश्न पूछ प्रश्न है उसमें भगवान का नाम में कोई भी पत्र लिखो और भगवान का नाम जरूर लिखो श्रद्धा से अपने परंपरा से श्री गणेशाय नमः श्री रामाय नमः श्री कृष्णाय नमः कृष्ण बने जग दोनों को भगवान के प्रणाम जरूर। संसार में सब जड़ चेतन दिखाई देता है वो सब भगवान का स्वरूप है, ये बात साधन में तो समझ में आती है लेकिन व्यवहार में ऐसा अनुभव नहीं रहता है। क्या फर्क पड़ता व्यवहार में अनुभव कैसे आए? ये आप बहम छोड़ दो, सब भगवान ही है तो भगवान साथ ही व्यवहार होता है और जो जैसा है वैसा बर्ताव करना गीता माया है। ये था माम प्रपद्यन्ते यथा योग बताओ करना सब शास्त्र की विधि अनुसार अपना लाभ नहीं मैं बताओ ठीक देना कहीं प्रेम कहीं उदासीन धारा कहीं बहन का ऐसा होता है। मन में है इतना भगवान ये बहन बता दो कि बहन नहीं था और किस साथ कर रहे हो परमात्मा सहित कर रहे हो परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं तो व्यवहार परमात्मा के साथ ही हो रहा है और परमात्मा का सम्मान दो आरम से आरम में याद करो और अंत में याद करो बीच में कोई बात आरम्भ में याद करो भगवान याद करो हो जाएगा आप समझते हो कुछ और ही होता होगा बहम है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हुई हुई है उनका भी विवाह तो सही होता है। राजा होता है तो राजा का अनुसार काम करता है, प्रजा होती है प्रजा का अनुसार काम करता है, नौकर होता है नौकर का काम करता है, मालिक होता है तो शासन भी करता है, तो कोई दोष की बात नहीं है। राग द्वेष भी रहने हो क्या देखो राग द्वेष है ये नहीं हुई राग द्वेष नहीं बात समान बात हमारे बताओ एक समा प्रेम का आदर का ये प्रेम मिटा दो हमारे विषय नहीं होता होता क कम से कम आदि में और अंत में दो बार तो अजू हो ही जाए, बस ऐसे हो जाए, बीच में जाए। दूसरा कोई दूसरे में ये बात, ये विचार कर लो, सब है तो भरता हुआ नहीं हो रहा है। माँ का माँ का बर्ताव, बहन का बहन बर्ताव, शिष्य बर्ताव, कोई दोष नहीं है, वो है मर्यादा, आश्रिया व्यापक करना, कहीं नहीं करना, किसी का द्वेष नहीं करना, प्रेम का बर्ताव उस रहेगा, से उसकी सेवा कैसे अपनी पसंद करने। अब वो भू नहीं हो उसका सर्वभूत ये उनका है कृष्ण यह भावना सब सेवा कर रहे हैं, सब उन्नति कर रहे हो, सब भगवान करके बने, सब जीवन कैसे हो जाए, सब महात्मा कर जाए, ये हम बता और बोलो संग्रह बोलो क्या बात है ऐसा ही बोलता ये ऐसा नाम देते सत्य हो जाए हृदय में भाव क्यों नहीं सेवा हो जाए उसे द्वेष नहीं हो, कोई द्वेष व्यक्ता हो तो अपने द्वेष बताओ, अपने तो प्रेम से अपन मंत्री माम सर्वभूत हिते रथा सब प्राणियों का हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सब प्रसन्न कैसे हो, उनका से है ही नहीं पढ़ता हुए तो कोई बात नहीं, आप ही चुप रहो, वे थोड़ी करते हो शुक्रो एक गाड़ी देता है कि भाई बाजार है अपने बच्चे सब पूरी अपने नैने देता है देने सोचते पे अब ले भाई को भाई भाई को हम ले लेते अपने डाल लो बाजार अपने अपने माल से ये माल है उसके पास अपने जाएंगे मार जरूरत हो मारे गाड़ी की जरूरत होगी देता है धन्यवाद धन्यवाद देते अपने क्या बताओ अमरदारी को अवसर होने मैं जरूरत हो अमरदारी को चलो बढ़िया लो चालो ना सुई जाने ना काम ले जाने ना मेडिटेशन बताओ बर्ताव आ गए बर्ताव आ गए रागद्वेश्यवस्थित अनुभूत प्रतिकूत में व्यवस्थित बाजार में सब बेचे है, सब्जी तो नहीं है, अपन जड़ पर ले लो बेचते रहो अपने लड़ को। अपने अपने माल बिक्री करे गाड़ी बंद हो हंत आप गाड़ी लेते हो, आपके पास गाड़ी है, हमारे पास है नहीं, हम क्या थे बहुत गाड़ी दान नहीं आसान होता हमारे पास संसद गाने में ठीक है नहीं हुई जरूरत देने वाला देखो लेने वाला लेने तो पहले हमें नहीं बोले मैं जरूरत हुआ क्या कर रहा है वह मुग्ध भाव गाय दाने असमर्थ गाय इकट्ठी कर रखी है तब देता है हमारे पास नहीं है भाई हमारे बदवा गया खबर तो हम आ गई बात बोल गया क्या शंका बोलो राम नाम की पुस्तकें लिखी हैं, राम नाम की कई पुस्तकें लिखी हैं, वो गंगा जी में प्रवाहित करते हैं ब्रह्म कुंड की तरफ तो वहां लोगों ने निषेध किया कि भाई इससे प्रदूषण फैलता है। गंगा जी में प्रवाहित करने पर कहते हैं कि उसमें प्रदूषण फैलता है, गंगा जी के अंदर प्रदूषण आता है। गाड़ी में मुर्दा भी गंगा जी में हुआ है, फूल गंगा जी हुआ है, कूड़े कटे गंगा जी में हुआ है, गाड़ी से रूप आज हुआ है। क्या करना चाहिए उन पुस्तकों का, क्या करना चाहिए इकट्ठा कर दो, लेकिन हमारे दे दो, हमारे स्थान बनाया हुआ थारे मर्जी पे गंगा जी बना दो, ना देने बोले हमारे दो नाम लिखो निकले तो गाड़ी अनेक है, निकले गाड़ी एक है उधर तो गाड़ी अनेक जे गाड़ी उससे रही रे एक रही एक निकले तो गाड़ी एक है उस हो गया कई गाड़ी पर जा गई तो एक ही गाड़ी हम इतने होने ज्यादा ही नहीं।